Улады, як чорт крыжа, баяліся праяваў сепаратызму і сачылі, каб на чале корпусу не апынуўся прадстаўнік мясцовага дваранства. Да ўраджэнцаў Беларусі належыць толькі 13-й дырэктар, генерал-маёр Мадэс Чыгір. Здаецца, у прыхільнасці да музаў ён мог паспрачацца з Санчуцінам. Кадэты ставяць камедыю Александра Астроўскага «Свае людзі сачцёмся». Адзначаюць вялікай літаратурнай вечарынаю «Стагоддзя Гоголя». Канцэртуюць корпусны хор, струнныя духавыя аркестры. Кадэты захапляюцца барацьбой і гімнастычнымі практыкаваннямі, канькамі і лыжамі. У корпусе з'яўляюцца першыя, яшчэ вельмі дарагія ровары. Да барцовых гімнастаў далучаюцца жанглёры з клоунамі, і горад гаворыць, што ў корпусе вельмі нават неблагі цырк. Пры гэтым дырэктары ў Александраўскай зале корпусу быў пастаўлены бюст помнік Раману Кандрацэнку. На цырымоніі прысутнічала каралева Грэцыі Вольга, што прыбыла ў горад з нагоды пераносу мощаў святой Ефрасінні. У тым самым 1910 годзе корпусу стукнула 75. Да юбілею выйшла не раз цытаваная намі кніга Вікенціва. Дзякуючы яму, мы ведаем, што корпус даў адукацыю і выхаванне 3000 афіцэраў расійскай арміі. 14 з іх былі на той час георгіевскімі кавалерамі. Прамаўляючы да першых кадэтаў, епіскап Смарагд хацеў бачыць іх вернымі слугамі праваслаўнага трону. Шмат хто з гадаванцаў корпусу меў сваё ўяўленне пра абавязак перад бацькаўшчынай. Расійскі дэмакрат Мікалай Агароў аднойчы трапна назваў кадэтаў пакутнікамі, якіх вузкае, нерэдка тупое, бесчалавечнае выхаванне дамучыла да разумення свабоды. З тых, для каго свабода была не абстрактным паняццем, выхаванец корпусу, украінскі шляхціч з Палтаўшчыны Андрэй Патабня. Прапаршчыкам ён трапіў служыць на польскія землі і стаў адным з кіраўнікоў падпольнага камітэту рускіх афіцэраў Польшчы. Быў знаёмы з Герцанам, Яраславам Дамброўскім і Зыгмундам Сіракоўскім. Калі край паўстаў, былы полацкі кадэт не бачыў іншага выйсця, апроч пераходу на бок інсургентаў. Жыццё Андрэя Патабні абарвалася на 25-м годзе ў баі з карнікамі пад Кракавам, каля мястэчка Пяскова-Скала, дзе захавалася яго магіла з мемарыяльнай плітой. Афіцыйны спіс кадэтаў-палачанаў, забітых ці памерлых ад ранаў, сведчыць, што не ўсе яны гінулі так годна, як Патабня. Яго пераліку вядома няма. Прапаршчыка Эдуарда Дамброўскага сустрэла ў 1845 годзе куля вольналюбнага каўказскага горца. Капітан Мікалай Абухаў, як гаворыцца ў дакументах, сканаў пасля бою з польскімі мяцежнікамі. Паручнік Фёдар Сандэцкі быў пасечаны шаблямі ў захопніцкім паходзе расійскага войска ў Туркестан. Забіты пры падаўленні бунта ў 1906 годзе паручнік Уладзімір Нішчынскі. Прозвішчы кажуць, большасць гэтых афіцэраў не з расійскіх дваранскіх фамілій, а са шляхты, далучаных на захадзе земляў. Значыцца, гінулі за чужую палітыку, чужыя інтарэсы. Нехта заліваў сумленне гарэлку, як капітан Пора Леановіч з навелы Караткевіча «Паром на бурнай рацэ», а нехта аддана служыў Отечеству, што душыла яго паднявольны народ. Кожны рабіў свой выбар. У полацкім кадэцкім прайшлі юначыя гады яшчэ адной выбітнай асобы, палачаніна з нараджэння Дмітрія Кайгародава. Развітаўшыся пасля корпусу з вайсковым жыццём, ён заслужыў у сучаснікаў імя бацькі расійскай фіналогіі, летапісца прыроды. Колішні кадэт унікліва вывучае лясную гаспадарку ў Нямеччыне, Швецыі і Швейцарыі. У 36 гадоў робіцца прафесарам. 10 выданняў вытрымлівае яго адрасаваная педагогам і дзецям кніга «Беседы о рускім лесе». Вежы Сафійскага і Мікалаеўскага сабораў, корпусныя калідоры і класы снілі сакратар Расійскай акадэміі навук, аўтар кніг пра вайну 1812 году і крымскую кампанію Мікалай Дубровін, расійскія гісторыкі Васіль і Міхаіл Сямеўскія, полацкія дваране, браты Леў Канстанцін, Віктар Міхаіл і Ніл Кірпічовы, вядомыя ваенныя навукоўцы, генералы, прафесары вайсковых акадэмій. Полацкім кадэтам быў літаратар Уладзімір Тунашэнскі, чыя п'еса «Губернская Клеапатра» ў канцы 19-га стагоддзя часта ставілася на сталічных і правінцыйных сцэнах. У Полацку вучыўся аўтар раману «Порт-Артур» Александр Степанаў. Выхаванцам корпусу быў і сын шляхціча Менскай губерні Ян Тарасевіч. Ягоныя вайсковыя студыі завяршыліся паступленнем на фартэпіянны факультэт Пецярбургскай кансерваторыі. Пасля яе паспяховага заканчэння Ян робіцца студэнтам кампазітарскага аддзялення. Талент бліскучага піяніста і кампазітара падаруе яму сяброўства з Сергеем Рахманінавым і Янам Сібеліусам. У кансерваторскія гады Тарасевіч пазнаёміцца з адным з лідараў беларускай сацыялістычнай грамады, фактычным кіраўніком выдавецкай суполкі «Загляне сонца і ў наша ваконца» Вацлавам Івановскім і зробіцца гарачым прыхільнікам ідэі нацыянальнага адраджэння. Ён напіша першыя музычныя творы на вершы Максіма Богдановіча. Назаўсёды захавае захапленне беларускай народнай песняй. Апошняя частка доўгага жыцця Яна Тарасевіча пройдзе ў Беластоку, дзе ён будзе мець заслужаную славу выдатнага педагога, дасць першыя ўрокі майстэрства дырыжору, піяністу і кампазітару Ежы або Юрыю Максіміку, якім ганарыцца сучасная музычная Польшча. Гаворка пра выпускнікоў корпусу шмат страціць, калі не ўзгадаць светлага імя Іосіфа Стаброўскага, археолага і гісторыка, заснавальніка Слонімскага гістарычна-краязнаўчага музею, унука паўстанца 1863-го, прыкутага да тачкі на царскай катарзе. Пакінуўшы горад, кадэцкае юнацтва, Іосіф скончыў Маскоўскі археалагічны інстытут. У чыне палкоўніка завяршыў першую сусветную вайну, крыху паслужыў у чырвонай арміі і вярнуўся ў родны Слонім. Стаброўскі быў сынам афіцэра, да апошніх дзён не здымаў шыняля, ды навуковыя інтарэсы перамаглі ў ім прафесійнага вайскоўца. У Слонімі вы пачуеце пра яго сапраўдныя легенды, у якіх, аднак, няма нічога прыдуманага. Гонарам Стаброўскага была яго калекцыя, што легла ў аснову гарадскога музею. Сабраныя гэтым апантанам чалавекам рарытэты упрыгожылі б любую гістарычную экспазіцыю. Галава паганскага ідала, першае выданне статута Вялікага княства Літоўскага 1588 году, аўтографы Карамзіна, Дзяржавіна і Льва Толстога, лісты Пушкіна да Наталлі Ганчаровай. Паўстагоддзя ён шукаў і ўсё знайшоў і даставіў у музей метэарыт, што калісьці ўпаў у яго на вачах паблізу гораду. Напэўна, ад бацькі, удзельніка севастопольскай абароны, у Крымскай вайне ён успадчыў неверагодную смеласць. Калі ў Слонімі з'явіліся нацысты, Стаброўскі запакоўваў і хаваў свае экспанаты. Нямецкі афіцэр зайшоў у музей акурат тады, як сівы 70-гадовы дырэктар здымаў са сцяны карціну Верашчагіна. «Для гэтай карціны знойдзецца месца ў Дрэздэнскай галерэі», сказаў няпрошаны візітант. Полацкі кадэт закруціў мастацтвазнаўцу дулю і толькі дзівам пазбегнуў смерці. Свой зямны шлях ён завяршыў у 1968, на 99 годзе жыцця. За 4 гады да гэтага Полацкі гарвыканкам узнагародзіў ганаровымі граматамі удзельнікаў хорошо выполненых работ па абрушэнню здання бывшага кадэцкага корпуса. У кожнай эпохі уласныя героі. Але мінае час, і гісторыя робіць свой выбар.